vild med dig. Men skøn du ved det, gør du grin med mig. Du siger, at det kun er sjov. Oh, Carol, tag og giv mig lov. Jeg vil aldrig være nu en anden. Det løfte giver jeg dig. Lad mig være manden og følger dig på vej. Jeg vil altid være sød og værdig. Det lyder nok banalt, men bare du er kærlig, så vil jeg give dig alt. Oh Carol, jeg er bare en varm på dig. Ej, ikke kun på den måde, men som du ved, alvorligt. Derfor gør du mig ked af det, og du bare ryster på hovedet og ler. Tag dog og giv mig chancen, jeg længes mere og mere. Jeg vil aldrig være nogen anden, det løfte giver jeg dig. Lad mig være manden og følger dig på vej. Jeg vil altid være sød og ærlig. Det lyder nok banalt, men bare du er kærlig, så vil jeg give dig alt.